این سال عید فطره و رؤیت هلال شوال هم اهل تقویم بعضی اوقات در اشتباه و غلطی مبتلا بوگا ثابت کو. در تقویم ما و شما عید سعید فطر روز چهارشنبه ای سالا پیش بینی کنک بتگد. ولی تقویم یک بحث مربوط به علم هیئت و ریاضی اند که چه بسا در آیی اشتباه پیشیه و در تاریخ زندگی که ای حقیر بیاد داری چه قبل از انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب بارها مغالطه و اشتباهی محاسبه تقویمی ثابت بود و این سال هم شما دیست که اشتباه بودن حساب تقویم مثل روز روشن آشکار بود و در سراسر کشور و از دفتر مقام معظم رهبری یک روز جلوتر از حساب تقویم عید سعید فطر اعلام بود. دومی نقطه اشیت که این سال الحمدلله برخلاف سال قبل و سال جلوتر از سال قبل مسلمانان میهن اسلامی از یک عید فطر منسجم و متحد و یک پارچه به نعمت و فضل الهی برخوردار بود. و در برگزاری جشن بزرگ دینی و مذهبی حتی رنگ ظاهری هم از تفرقه و دوگانگی احساس نبود، جای شکر و امتنان. لذا عرضم کرد که دوازدهم آبان 85 مروچگین جمعه روچه برابر با 11 شوال بر حسب عید سعید فطر که در سراسر کشور اعلام بود و مسلمین عید دینی و مذهبی و اسلامی برگزار کو، وگرنه در تقویم شما که پچکنی مروشی 12 آبان برابر با 10 شوال. از یک طرف ماه شوال اولین ماه حج، اشهر حج یعنی ماه هایی که حج در آن ماه ادای بی، الحج و اشهر معلومات، قرآن ایران فرمانتا که برای ادای حج ماه های معین معلومات، یعنی ماه های مشخص و معلومی که برای هر کس معین کنک بودگا من جانب الله جل شانهو که در این ماه حج به جای آرگی بی. رکن اعظم حج که وقوف عرفات در نهم ذوالحج ادای بی، یک روز قبل از عید قربان. ولی این ماهانی ماهای حج بوگ به این معنی که معمولا مسلمین در این ماهان حد اقل که زمانهای قدیم که وسائل مدرن امروزی وجود نداشت، آیانی که نسبتاً بود مسافتش با مکه مکرمه نزدیکت، از شوال حرکتش کو به طرف بیت الله شریف مکه مکرمه. و آیانی که فاصله های دور بودا شاید سالی قبل حرکتش کتا، 6 ماه قبل حرکتش کتا، پیاده یا با شطر و علاو و حیوان های سواری که اللہ تعالی خلق فرمائندگان برا مردمانی استفاده سواری از آیان. و از طرف این مسئله فقهی اشیه که حج احرام خیلی اگر زود بندگ بی، شوال ماه بندگ بی، رمضان گرچه اوتی فضیلتا در جای وقت خیلی به صورت عالی و بلند داری، اما اگر کسی حج احرام رمضان ماه ببندی به این نیت که مثلا من در احرام نیت حج کا لبیک گوشی و تا نهم و دهم ذوالحج این 3 ماه 4 ماه در احرام بمانی، رمضان بستگین احرام آئی قبول نہیں. شان اللہ جل شانہ حدود ہیں، حد و مرز خدا تعین کرے، تشریع و تعیین شریعت مانا ہمشین و حق تشریع احکام ای حکم چه بین و با چه کیفیت و در چه زمان و در چه مکان و در چه حد و حدود ادا کرنگ بی، این حق فقط الله جل شانه و حاصل. و اشیه اعلام حق، بیان و تبیین حق به جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم دیگه گوتا. از این جهت اینکه علماء گوشند کسا برای عباداتا وقتیه زمانیه ماهیه روچیه تاریخیه کیفیتیه از خود تعیین کنگ اجازه نی، و در واقع ایشی یک نوع دخالت در کار الهی و فضولی در دینش. بس ایشی که ما گوشیم که این خیرات فقط در 27 فلان ماه قبول بی برای مردگا، ما داریم دا با خدا مبارزه کنیم که توی اللہ برای نمازهای پنجگانا 5 تیم تعیین کتا، تو برای روچگ ادای رمضان ماه بین 12 ماه تنها رمضان معین کتا، تو برای ادای حج اشهر حج شوال تا نهم و دهم ذوالحج تا این کتگا، ما هم کسی هستی ما هم گوشی که مردگانی باید 27 رمضان ببی. ظاهر اینکه این شخص حماقت و این شخص فضولگری و اشیه نادانی و فضولی در کار شریعت چقدر آشکارائیں که وطا نعوذ بالله گرچه به دفع نگوشی ولی در عمل و تاگو خدا برابر قرار دن که الله اگر آچیزانی وقت معین کتگن تو کیفیت من هم بالاخره کاری و من هم یک چیزی و نعوذ بالله. از این جهتی که بدعت گذار منفور در بار خدایین، بدعت گذار ملعون به زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم، گرچه اب بدعت بنام دین هم ببین. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. پیغمبر علیه السلام فرمانه هر کسی در دین ما یک چیزی از وقت نو آفرینی بکن تو از وقت ایجاد بکن، ایجاد بنده به قول معروف از خود ایجاد بکن تو بنام دین، آن مردود. پیغمبر علیه السلام لا یقبل الله، سنن ابن ماجه حدیثه، لا یقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا فرزا ولا صرفا ولا عدلا. خدای ذوالجلال بدعتی مبتدع نماز روشاق فرض نفر هیچ چیز را قبول نکن و رفته رفته ای پیمین بدعت گذار یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین. بتدریج ایشی با ای بدعت گذاریان چنان از اسلام درید که هیچ رنگ و بوی از اسلام با ای همراه نهی، و همچنان که یک تار مویا شما از خمیر آرد، تارمویی که در داخل خمیر آرد شما این سر بگیره بکشیتی بیرون، چه ترین و خمیر کتگی آرتا بچارتی ذره آرد گناهی همراه هم؟ نه، همه سیاهی تارمودن تارمودن بیرونیه، هیچ چیز امره نیه. آن صاحب بدعت هم کم کم چه اسلام هنچو بیرون رود که آیا از اسلام بوی همراه نیست اسلام. لذا بدعت گذاری در دین یکی از قبیح‌ترین اعمال و به نحوی گویا بدعت گذار و تا با رسول الله برابر کنه اعوذ بالله و با خدا و تا در کار خدا دخالت کن تو برابر. کما اینکه مشرکین واقعا در قرآن الله جل شانو بیان فرمانی مشرکان ماهانه جا بجای کو وشی نامش ایر کو تگه نسی وام کنگ، ماهانه وام کنگ. مثل گاه وقتی ذوالقعده نامش کو ذوالحج و حجش در ذوالقعده ادای کو. رجب که چه ماهای حرامت یا محرم یا ذوالقعده جنگ و قتال ای ماها ممنوعت و آن جنگ که نگی گا کشتی ما شما یه سال محرم سفر اعلام کنی مثلا که جنگ ممنوع نهیں و دیگه ماهیا محرم قرار دیں. اللہ تعالی فرمائے انما النسیء زیادة فی الکفر، ماهانا جا بجا کراگ یہ کفر تہا یک دیم روگی، کفر تہا ترقی. آ کفری که مشرکین و کفار داشتا آنی کفر چند برابر بوگن که از ای اعمال انجام دیں، و تی کفر سرا کفری دیگه اضافه کنن. جهت همین موضوع اللہ تعالی تقویم حجری قمری در قرآن بیان فرمانی که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. همارو چی خدایا زمین و آسمان خلق کتگا ماهانی نظم و نظام خدا 12 ماه سر تقسیم فرمانتی که هجری قمری ماه 12 و ای 12 ماه پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گاهی 29 روچ بن گاهی 30 روچ بن. نہ 28 ماه هستی قمری ماه انتها و نہ 31 ماه هستی. آدگی چیزی که مردم مدوتی بی نظمی تا ماهانی محاسبه تا دقت مکنه حساب ندارن شهری سرا بچاره رمضان یکم آیان سیوم شعبانی کنه اوتی حساب تو کا چه نزانک چه عدم دقت چه عدم رویت عدم استحلال و رمضان مبارک مثلا یک روچیا اضافه کنن تو چون ماه گندگ نبو و استحلال نبو درست بررسی و کنجکاوی نبو وگرنه در اصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الشهر کذا و کذا و کذا حضرت فرمائیں نحن امت امیه میں ملت آمی و بی سوادان لذا ای بی سوادان بعده به اشاره دست و انگشت بفهمینه الشهر کذا و کذا و کذا سیده تا سیتا باز فرمانتی الشهر و کذا و کذا و کذا یعنی 29 روز حضرت با تعبیری با مردم صحبت کرد که آمیترین مردم درک بکن بفهم و از این جهت اینکه علمای فرمانم ماهای هجری قمری حساب درست حفظ کنگ بر جامعه اسلامی یک فرض کفایه تمام احکام دینی مربوط به ماهای قمری ها نه ماه شمسی دخالتی هستن نه حساب میلادی دخالتی ها نه ادگه برج سور و حمل و فلان دخالتی ها فقط و فقط با رویت هلال ماه بعد محاسبی جنینانی حیض جنینان نفاس و حج که تاریخ بعد نهم ذوالحج بی نه هشتم ذوالحج نه دهم ذوالحج روزه رمضان باید ماه رمضان بی نه شوال نه شعبان این حساب باید مسلمانان فی المجموع نگهداری بکنه مراقبت بکنه از این حساب از این تقویم هجری شمسی ها بهرحال مروچی 11 شوال سال 1427 هجری قمری و روز جمعه چه مناسبت بسیار جالب و عجیبی که هم روز و هم تاریخ 11 شوال برابر و مصادف با سال روز غزوه احد در زمان رسول خدا علیه السلام در سال سوم بعد از هجرت پیامبر علیه السلام مشرکین شکست خورده در غزوه بدر به دست 313 تن مسلمان تهیدست که 70 نفر از سران قریش و کفر به درک و جهنم واصل بودن سکت بود و رفتن و 70 نفر دست بند جنگ بود اسیر کنگ بود از مسلمانان 14 نفر به تعبیر عوام امروز تلفات ولی در واقع نه تلفات بلکه شهادت بالاترین شهادت و ارزشمندترین مقام 14 نفر سعادت مندی مسلمان حاصل کو به خواستگاری و بلکه نه خواستگاری بلکه برای بغل در بغل گرفتن در آغوش گرفتن حوران بهشت با اوتی خونان و اوتی دست پادش حنا بندان بودن تو رفتن غزوه شما اشو که در 17 روز در 17 ماه مبارک رمضان سال 2 هجری، یک سال بعد، یعنی ادگه رمضان که تمام بود، کافران و تی آمادگی ها بر اثر هما کینه و تی ننگ شکست خوردگی جبران ها با 3000 به عنوان لشکر کفر 3000 به طرف مدینه منوره به حرکت درآمد. روز شنبه 5 شوال چه مکه 3000 لشکر حرکت کرد. صد نفر زره پوش آرایش لشکر کفر بی ترتیبک 700 زره پوشت از دیمیان و 3000 به تعداد هر نفر یک شطور 3000 شطور 200 اسب و 15 غیر از 3000 تنها زن رجز خان، زنانی که بابتی نازین کا، بابتی شاباشا، بابتی کلمات مقفا و مسجع و همبند مردان برای نبرد علیه اسلام و پیامبر وادار بکنن تو دوشا دوش مردان همراهد. از این طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطلاع رسید و خبر رسینوک عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه که به ظاهر در چند روز قبل از فتح مکه مسلمان بود، طبق مردمانی احساس اولی مورخین فرمانه که در واقع حضرت عباس به طور استتار و پشت پرده از همه اول مشرب به اسلام بود و به دستور و تدبیر عظیم و شان پیامبر علیه السلام در مکه با کفار تظاهر با آیانی هماهنگی و همسازی با آیانی داشت و آیان همچه آی مطمئن نتا و از آی رازی پنهان نبو و بلا فاصله جایی که علیه اسلام تصمیم گیری قریش کو حضرت عباس رضی الله عنه به طریق مناسب ای خبر محرمانا بلا فاصله به حضرت علیه السلام مخابره برسید. حضرت عباس وقتی که ای کافرانی تصمیم آمادگی برا حرکتا احساس فرماین به یک نفر تیز رفتاری و فرد جدی در وتیکار مزد فراوانی داتی و دستوری دا که فاصله مکه تا مدینه که معمولا 7 راه در حد اقل فرصت بعد نامه یامنی محرمانه به پیامبر علیه السلام برسید و این قاصده با جوان مردانه در ظرف 3 این راه یک هفتگی تیکو و پیام حضرت عباس به رسول خدا علیه السلام رسید. کافران حرکت کو و روز 4 شنبه 1 2 3 4 5 خیلی با پرکینیت هم معلوم ما بید که یک لشکر 3000 فاصله راه یک هفتگی ها در پنج روز طی کرد و وارد حریم مدینه منوره بود و در کنار کوه احد، جبل احد، انتهای غربی مغربی پوزه شان اداوتی محل استقرار قرار داد. رسول خدا علیه السلام بعد از حضرت عباس نام رسگا دو برادر به نام حضرت انس و حضرت مونس رضی الله عنهما برای خبرگیری از وضعیت لشکر محرمانا به عنوان تجسس و خبرگزار ره داتا، آیا کاملا کیفیت حرکت و لشکر و آرایش لشکر را به پیامبر گزارش داد. وقتی که نزدیک رستن، حضرت حباب بن منذر رضی الله عنه از صحابه بزرگوار و صاحب تدبیر عظیم ماموریت پیدا کند که برو لشکر آمار بررسی بکن که چه اندازه هست. حضرت حباب برگردی بعد از مشاهده لشکر به طریقی گزارش دن که حضرت لشکر تقریبا 3000 نفره که کاملا این گزارش منطبق با واقعیت تخمینی که صحابی جند از وضعیت لشکرا کاملا دقیق دقیق 100% دقیق. رسول خدا علیه السلام روز جمعه وقتی که لشکر کفار حریم مدینه نزدیک احد وارد بی، صحابه کرام دسته شبها منزل پیامبر علیه السلام حراست وظیفه انجام ده. پیغمبر علیه السلام نگهبانی وظیفه و شهر مدینه تا حضرت محمد ابن مسلمه رئیس گارد رسول الله صلی الله علیه وسلم در شهر مدینه و اطراف مدینه شبها به حراست و گشت زنی مشغول بند که کفار به طریق مبادا به پیغمبر علیه السلام حمله بکنه یا به شهر مدینه وارد. روز جمعه بعد از در خطبه نماز جمعه 11 شوال پیامبر علیه السلام موضوع جهاد و اهمیت جهاد مطرح فرمود. و وارد شدن دشمنا در محدوده مدینه منوره به اطلاع مسلمین رسیدی با آیان مشوره بی مشوره اهل رای شیبی که ما از مدینه خارج نبین، اگر کافران پتر تنک بهتر چون آن لشکر بسگ بازی، اگر بر نگشتن تو نامردانه به شهر مدینه حمله آور بودن ادامه جنین گما کمک بند، می فرزند کوچک با ما کمک بند و ما از پشت بام خانه ها و داخل کوچه ها که آیان به می شهر محیط و پیچ خما آشنا نه ما دشمنا بهتر خار و ذلیل و زبون کتن کنیم و شکست دادن کنیم. اما آشیر مردانی که تشنه شهادت تن، به خصوص کسانی که از غزوه بدر آیا عقب منطقه تن، گروه جوانان و نوجوانان صحابه یک پارچه آیان شعله شهادت در وجود آیان افروخته بیقرارتن. گوشتی یا رسول الله ما را از نعمت شهادت محروم مفرمایی، اجازه بفرمایی که ما بیرون شهر مدینه با دشمنان دین خدا با در یک نبرد جانانه در صفحه جهاد مقابله بکنین و شاید خدای ذوالجلال سعادت شهادت برای ما مقدر بفرمایید. ما را محروم مکن چه شهادت نعمت است. سبحان الله. برای مردن، برای شهادت مرگ صحابه چقدر عاشقانه و جانانه التماس و اصرار کنند پیامبر علیه السلام خدمت را. حضرت سید الشهدا حضرت حمزه سوگند و اوشی یا رسول الله، من تا بیرون مدینه با دشمنان خدا مبارزه مکنون، من و تی سرانن روغن و تیل چرپ کنون و نم من غذای ورون. پیامبر علیه السلام آن اصرار گندی و حضرت صلی الله علیه وسلم تا عصر نماز گفتگو و مشوره بی با صحابه، وقتی که حضرت گندی که صحابه اکثریت شوق بیرون رفتن و مبارزه با دشمن در خارج مدینه، حضرت علیه السلام بعد از ادای نماز عصر با همراهی صاحبین، با همراهی صاحبین، صاحبین که گوشن که ما الان گوشیم شیخین، بعد از پیامبر دو شیخ بزرگوار، دو بالاترین شخصیت از میان صحابه که آیان خاصترین رفیقان پیامبر علیه السلام، لذا گوشندش صاحبین، همراهان خاص پیامبر سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر رضی الله عنهما، که هم در دنیا همیشه با حضرت و تا الان در عالم برزخ هم زر زیر گنبد سبز مدینه، گنبد خضرای مدینه، در کنار مرقد مطهر پیامبر علیه السلام هم آیا بودی محبوب در آغوش گفته و آرام کرد. و بعد از چی در میدان محشر هم جزء صاحبین پیغمبر است، در کنار حوض کوثر هم و در جنت و بهشت هم جزء صاحبین رسول الله صلی الله علیه وسلم، با این دو رفیقا دوست خاصا و تی جان نصار خاصا حضرت زوری تش وارد و تی منزل بی آیان و تی منزل بارت بون، و حضرت علیه السلام با تمام اسلحه آروز مسلح، دو زره حضرت پوشی، دو قمیص آهنی و جنگی، خود کلاه آهنی، کلاه رزم به سر مبارک، فرق مبارک ایرکان، شمشیر حمائل کان، شانه مبارک سرا، کمان و ترکش، جعبه تیرهای کمان، کمان در دست و ترکش هم بر دوش آویزان، نیزه بر دست مبارک، حضرت علیه السلام بیرونیه. ای وقتی صحابه پشیمان بن، اما یعنی که اصرارش داشت و حضرت سعد بن معاذ و اسید بن حزیر رضی الله عنهما ملامت کنه آنها که شما حضرت تمایل همشیت که همان مشوریت که عموم داده که در داخل شهر اگر کافرانی حتی حمله ببی، شما چرا اینقدر اصرار کو که حضرت برو مسلح ببی منزلت حتی مسلح بی تشریف یاری؟ تمام پشیمان بودن حضرت که بیرون یه باب، حالی که مسلح و دو یار همراه. صحابه یعنو عرض کو یا رسول الله الامر الیک، اختیار تیگی، ما چوتی آ اصرار پشیمانی، هرچی تو دستور فرماینه داخل شهر داخل شهر. بیرون شهر بیرون شهر می اصرار یک علاقه مندی و عشقی ولی هرچی حضرت رای مبارکی هما بایم تو عمل کن. حضرت فرمائی که نه الان خدای نبی که برای جنگ آمده بودا سلاحی بتن پوشتا برای نبی جائز نهیم که بدون اشی که به میدان کارزار و جهاد برو وارد ببی آئی سلاح چه بدن ایرو بکنم دیگه دور کن. و شما حرکت کنی به طرف دشمن و بیرون رو بگی الان همه پیم که شما مسررتی و ثابت قدمی و صبر آوتی پیشه قرار بده الله جل شانه نصرت فرمان. بعد از نماز عصر با هزار نفر حضرت علیه السلام چه مدینه حرکت فرمانی حضرت اسب سر سواری و سعد بن معاذ سردار قبیله اوس مدینه قبیله که دارای طائفه های مختلفی هن دو معروفین قبیله هن خزرج و اوس هر قبیله یک سردار داری قبیله خزرج سعد بن عباده قبیله اوس سردار سعد بن معاذ سعد چه سعادت گره گوتا نکبختی هر دو قبیله سردار نکبختتن که اسلام نعمت آباد آهم در خدمت پیامبر علیه السلام حاطف غیبی ها پیسر ها گوشتگا قبل از اسلام ها این دو بزرگوار ہے که این یسلم سعدان اگر این دوی سعد مدینه مسلمان ببا محمد مصطفی علیہ السلام در مکہ در حالی در مکہ حتی در حالی زندگی کند که آیا هیچ مخالف مخالفت خوف دامنگیر نہیں دو قبیله بزرگ هر قبیله دارای ده ها طائفه بنو فلان بنو فلان بنو فلان و تمام شاه خزرج و اوس شاهیانا ای دو قبیله بزرگ مدینه سرد و سردار در خدمت سردار دو جهان محمد مصطفی فخر مرسلان علیه الصلاه و السلام و هر قوم کد خدا و سردار و سرور و آغای آغایی زمانی از خدا محفوظ کند ای آبرو حفظ کند که در خدمت وقتی وقت دینی پیشوا و دینی رهنما قرار بگیرد اگر نه تاریخ اثبات کتا که هیچ سرداری سرداری بدون دین با مخالفت علما با مخالفت وقتی پیشوایان دینی باقی پش نکفتن نابود سروری در دین ما خدمتگری است اقبال گوشی که سروری در دین ما خدمتگری است عدل فاروقی و فقر حیدری است مسلمان سرداری و سروری در خدمت گزاری به دین و مسلمین و اسلام و راهنما و پیشوای مذهبی و دینی این دو تا سعد سعدین سعد بن معاذ و سعد بن عباده مثل غلام کمربسته جلوه سواری و اسب رسول خدا علیه السلام بدو بدو میدان کران حرکت کرد سرداران قبیله سرداران چندین طائفه با افتخار ننگ و عیب که ما مروچی مقتدی اگر بوت کبر آیه مغز تو که گوشی نماز ملای پشت پکت ما نماز کنی ملا دیک بازار حق نداری چه ما پی سر دوگی من فلان سردار چوک مسجد دروازه که دپا هم تیلان کدن تو پی سر چه ملا در کبی ای پیمی کد خدا و سردار و سرور سفید رو غامیاب نبی سعد بن معاذ و سعد بن عباده که سردار چندین طائفه و دو قبیله بزرگ اگر من قبائل خزرج و قبائل اوس نامه بگیرم وقت با بنو خدرا بنو عبدالاشهال بنو انیف بنو فلان تمامشان طوائفه تعدادی خزرج شاهان تعدادی اوسه و آنی سردار دوین در غزوه احد پیغمبر اسف دیما چو غلامان چو چابک دستین و چاوشین غلامان میدان کنانا بیرون مدینه حضرت صلی الله علیه وسلم به مقامی رسی به نام شیخین ولی مروچی در مدینه آجاها من که رفتگون تاریخ دانان شهر مدینه یه جاها به نام شوت جاها یارا دو مسجد به عنوان یادگار موجوده مسجد مستراح یعنی محل استراحت شب رفتن به طرف احد و مسجد الدرع جایی که پیغمبر در بازگشت پدا همه محدوده نزدیکا کم که به فاصله آجاگه ها دیمتر شبا همه ده توقف کن و حضرت اصل حیات بدن مبارک جدا کن بعد از غزوه او یه هر دن در میدان شوت قرار دارن چی بودی میدان؟ میدان خالی و اطراف معمولی ساختمانان رنگ مشاهده بی و این دوی مساجد هنچو کنار هم رو به رو یک دیگر قرار داره این مقام حضرت علیه السلام دستور فرمانی که من لشکر افراد من دیما پیش کنی حضرت بررسی کن صحابه خرد سالا هر چیز زیر 14 سال حضرت آن برگردیم 13 ساله و 14 سالگان حضرت برگردینی و در این راستا ای نوجوانان 13-14 ساله تشنه شهادت عاشق شهادت با چشم گریان برگردینه حضرت اسامه بن زید حضرت زید بن ثابت حضرت ابو سعید خدری حضرت عبدالله بن عمر حضرت اسید بن زهیر حضرت عرابه بن اوس حضرت برا بن عازب حضرت زید بن ارقم امام شافعی رحمت الله علیه 17 نفر نام نوشته 8 نفر بود عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تی دوران خلافت عبدالله بن عمر ای جس کو که چه غزواتی تها حضرت عبدالله بن عمر کو حضرت شریک بودتا حضرت نافع فرمائی که ابن عمر کو من بیان کتا که وقتی که غزوه بدر موقع پیشیت من 13 سال منی عمره غزوه احد منی عمر 14 ساله غزوه بدر من اراده را وگه نها اسلام و غزوه احد که من 14 ساله گتو من اراده کو و نبی کریم علیه السلام بارگاه من استدعا کو که من اجازه بدن ولی حضرتا قبول نفرمائی گشتی تو کم سن نه تو مکلف نه چی ساتا فقط چه خرد سالین صحابیان دو سعادت مند با تاکتیک عجیبی توانت و تا گو لشکرا همراه کنن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رافعی وحدی کے قرار بو حضرت بازدیدی بکاوتی پادانی انگشتانی سر انگشتاتو دبتے درک کی جب باقتے بلند پیش داشت وقتی کہ حضرت رافع واجہ اجازہ دا واجہ دی قد دی بلند دیں حالانکہ قد دی آدیا ولی آوتی سرنگشتانی سرنگشتات گا تو وطے برز پیزاشت گا حضرت سمورا بن جندبا دی کہ رافع منی ہم سن نسالیں آئیا وطا برای وط اجازہ راہ پچ کو کہ در اس سعادتا شہید بودن در راہ خدا شرکت کن جہاد ہے من پش کرتوں پتوی گونا حضرت مری بن سنان رضی اللہ عنہ آئی پانگارا لگے گرے بگا مجھتی منا پتنی پہمین خاطرہ منی سفارش بکن مجھتی پتار کا گوشی تو منی سفارش نکنے رافع کے واجہ اجازت داتا من چھ رافع اور ڈیڑتے رہوں ہاں شما منا رافع کشتی بدے ما کشتی گرے باہم اگر من رافع نجت بزمینہ گورا شما منا میلت اگر نا من آئی توان بزمین بزنو گورا من دلیل انی کہ من پشکپون رافع میدان تاک منی ہم سن سال شرکت کے یہ صحابے فرزندان 13 و 14 سالے تھا آنی علاقہ بے شہادت وان شوق شہادت عشق بے اسلام عشق بے قرآن عشق بے خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تینت آیا توسط تربیت خوب پدران و مادران خوب آئیے تخم بذر کشک بودگا ما مروچی از شهادت مقام شهید محمد حسین فهمیده 13 ساله شهید جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تجلیل کنه و باید تجلیل کنه وقتی که حضرت امام راحل فرمانی که به من رهبر مگوشی من رهبر آ نوجوان و طفل آ طفل 13 سالی که نارنجک بندید و جلو حمله تانک دشمن گرگ خاطرہ و تی جان قربان کن تو زیر تانک و تا قرار دن و تا هم نابود بی شهید بی و هم تانک به هوای پرینی ای درس از کجا گرفت؟ نشأت گرفته از کجایین؟ از شاگردان خرد سال 13 ساله و 14 ساله مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 آبان رژه دانش آموزان بسیجی 13-14 ساله واقعا یک آرایش خیلی ارزشمند و چشم انداز بسیار عجیبی داشتی در شهر چابهار باید میں فرزند از 13 سالگی از 12 سالگی ہنچکہ اسلام تربیتی ہوتی فرزندانا 7 سالگی نماز وادار کنے 10 سالگی اگر نمازش نکو کم کم تنبیہ بدنیش ہم بکنے یعنی تربیت اسلامی بعد عجین بھی با پوست و گوشت و خون فرزند مسلمان به حضرت سمورا و رافع پتار رفت سپارش کو پتار کا یا رسول اللہ سمورا اتوانائی داری کشتی گرگ لگتا و کشتی تہا اللہ عالم بارے حضرت رافع یک توانی و توافقیت کی بلی منی رفیق ہم شرکت بکا زیادی زوری مجا ولی علی ظاہر کشتی تا سمورا رافع بزمین جات مشتی دیستو که من رافع جتا بزمین و Burada mana çıradır cengi Uhud'e şirketi saadete şuma şeriki nekeniyet. Hazreti Ayyem icazeta. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam der hemi bazı dide leşkeret ki fakat du as Peygamber'e hemraha. Du as. Peki Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı giramî aysara savaret یکی یک صحابی دیگری در این فاصله مغرب بو حضرت بلال و اذان مغرب دا نماز مغرب وانگ بو وقت عشاء تا نماز عشاء وانگ بو حضرت ها استراحت فرمایید همه دا و شب سحرگاه آخری پاسا قبل از بامداد حضرت دستور حرکت دا به طرف احد احد از آروچی مدینه هنو متصل با مدینه ولی با آروچی مدینه 3 میل فاصله نزدیک احد رستن بامداد صبح بلال مؤذن پیامبر اذان صبح دا و بعد از آی امام پیامبران امامت فرمانی علیه الصلاة والسلام این نقطه ناگفته نمانی که در همه مقام شوت یا شیخین منافقانی 300 نفر بس ریاست و سرفرستی عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی که کافرانی عظمت آی جاسوسان با آی خبر دیان آی چون ایمانی در قلب نیست منافق کافرتن فقط متظاهر به اسلامتن با ای بهانه که پیغمبرم می مشوره نزورت مدینه یا ننشت بچگانی مشوره ای زورتو چه مدینه در که بگین ما و تا پکوش ندهیم گوه 300 نفرا چه دا جدا بود تو رفت شانی منافق بودن واضح بود که در موقع مشکل پیامبر و اسلام پیغمبر و کسی که ویل کند ظاهر این که آی مسلمان قلبی نه از ته دل مسلمان نه 700 نفر پیغمبر علیه السلام همراه این 700 نفر تا از اوس و خزرج دو قبیله اشانی شلی و عقب نشینی باعث بود که آیا هم نزدیک بود که با عقب نشینی بکنن دو طائفه یک طائفه چه اوس یکی چه خزرجا قرآن مجید فرمانی از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما دو گروه از شما مسلمانان واقعی هم ضعفش ضعف آیانا گفت و لوچتش که آهم فشل ببن آهم شل ببن آیا هم عقب نشینی بکنن در تأسی از منافقان 300 نفری گروه ها ولی خدای ذوالجلال چون آیانی ولی و پشتیبان الله هست و به برکت ایمان واقعی که در دلش داشت الله آیانا استحکام عطا فرمایی خدای آن ثابت قدمی عطا فرمایی حضرت جابر فرمانی که ای می باره یا ای آیت نازل بودتا ولی من ناخوش نهوم که خدا اوشید دو طائفه چه شما نزدیک بود فشل بن شل ببن من افتخار کنم دیما الله فرمانی والله ولیهما خدا می ولیه الله ولی الذین آمن چون تعریفی مدد دیما پدا ای مومنان به هر حال بعد از ادای نماز در پیچ کمان مانند احد پشت به شرق رو به غرب امام و پیامبران از صفهای مؤمنینی که چند لحظه پیش در نماز صف آرای عبادتتن در بارگاه خدا به تضرع زاری بندگی مشغولتن ادا جانانه و عاشقانه آنی صفان مرتب کو امام به پیامبران علیه السلام برای جنگ در مقابل کافر که رو به رو آنتا آن دیم مشرقی جانبا و جنگ صورت گرفت و نهایتاً فتح الله تعالی مسلمانانا عطا فرمائین تفاصیل غزوه احد بسیار زیاد وقت 15 دقیقه گسته من تمام کنو و مسلمانا 70 تن شهید داد دا از جمله حضرت سید الشهدای و کفار 22 نفر به درک واصل بودن و مسلمانان مرد و زن عشق به خدا و رسول عشق به اسلام و قرآن عشق به دین مبین اسلام و حفظ بیرق اسلام داستان ها و واقعیت های عجیب و غریبی در این میدان و این رزمگاه ها به معرض مشاهده ایرکنگ بود که برای آن مطالعه عزیزان اهل سواد من کتاب حواله دیم. این کتاب سیرت المصطفی صلی الله علیه وسلم، یکی از محدثین و دانشمندان جلیل القدر اهل سنت پاکستانی نوشته، محدث بزرگوار علامه مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه، و الله تعالی جزای خیر بدن، یکی از علمای ارزنده و بسیار خوب سراوان مولانا محمد امین حسین بور، یک کتابی در همین ببینیم که اردوی در سه جلد، غالبا سه چهار جلد تا فارسی ترجمه یک تا برگردین تیگی و فارسی دانان توانان با مطالعه یک کتاب با بعد از 15 قرن با زندگی قدم به قدم رسول خدا علیه السلام و یاران جان نصار و اصحاب آشنایی پیدا بود. خداوند متعال جل علا شانه در سینه های تک تک ما، مرد و زن، کوچک و بزرگ، عظمت اسلام، محبت خدا و رسولا و حراست از حریم دین مبین اسلام و قرآن فکر جاگزین بفرمانی و با نشستن پای بیانهای علما و تریبون نمازهای جمعه و غیر جمعه و با مطالعه کتابهای مذهبی وقت و اجتناب از کتابهای مخرب بیگانگان، می تمام اقشار از تهاجم و هجمه فرهنگی دشمنان الله تعالی جل شانه محفوظ بفرمایید. آخرین مطلب مناسبت سال روز تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 شمسی توسط دانشجویان پیرو خط امام و روز مبارزه ملی با استکبار جهانی، روز دانشجو و همچنین این روز سالگرد تبعید حضرت امام به ترکیه که 13 آبان که فردایه و توصیه بی انشاءالله ما ضمن گرامی داشت این روز توصیه کنو عزیزانا که در راهپیمایی فردا که احتمال داری همه ساعتهای 8:30 ببی، چون تا به حال رسمن به من اعلام نبود، اعلام بی حتما شما در جریان، مسئولین ادارات در جریان و طوری فعالانه شرکت کنی که یا وگویی هر زگویی زبان علیه شما بازمه بی، گرچه در تمام راه پیمایی ها شما بودید که آبروی انقلاب و اسلام و نظام در این شهر شما مردم این شهری که حفظ کنید، مسلمانان شیعه و سنی هستند که در راه پیمایی های دشمن شکن دارن شرکت کنن، ولی کسانی که مرض دارن، کسانی که آیا غرض دارند باز برای پایین آوردن ارزش مسلمانان انقلابی و مسلمانان مطیع فرامین مقام معظم رهبری، هر حرکتی که عزیزان ما انجام دهند، اهم از برادران شیعه و سنی دوباره چاره یک گوشه یک فریادی چسته بی که نه مردمان در این راه پیمایی شرکت نکو. خب بابا که یه تا شان که این راه پیماییش انجام داخل